الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك دا سورة الأعراف شروع شو ابتداء دا سورة أعراف تم سفارة دا دیتا سورة الاعراف زکوی چی پدی کی دا عراف والاو باس را غلے دے دا خلقو چی داغی نیکی او بدی او شانتی شوی دا جہنم او دا جنت پمیز کی جی کم دیوار دے اغیبان دی بناسی داغی تذکیرہ پکی را غلی دا زکو تا سورة اعراف وی بدینم بان مسمع کو او بدی سورة اعراف کی دا مکی صورت دے پدی کی 208 آیاتو ندی او سلیر شرکوعات دی پگی پترتیب دا صورتنو کی دا 1 صورت دے او دا اسمان نا چراغلے دے نیو کم صلیختم 39 پس دا سور سوادنا نازل شوے دے مخ کی دا سور جننا وزدہ سورت چی دیل ترتیب ورکرشوے دے پستا وجہ باندی دا دیو سور روابط علماء کرام ذکر کئی اول نمبر ربط دا دے چگہ ربطی اسمی آگے توائی چی مخ کی منگا سور مائدہ کی ویلیو پس سور مائدہ کی آغدا سیو وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَتَأْسُ بَانِي رَوْبَلِهِ رَبْدَ تَرَفَدْ أَسْمَانَا يَوْخْوَانْشَا أَخَقْ وَرَكُونَ بَتَأْسُ تَرَوْلِهِ بِيَا مُنْغَوِلُ وَلِي دَا فِي شَرْتِ فَشَرْدَ دِي أَلَّا تَجْعَلُوا فِي الْأَنْعَامِ نَسِيبًا لِغَيْرِ اللَّهِ فشر ددی چه تاسو پڑنگرو کی پڑنگرو کی دا غیر اللہ حصہ مقرر نکی فاغی کی دا غیر اللہ نموان اخلی نو علب تاسو تا مائدہ دا اسمان نا نازلی گی اغا خخ قورا کنا بتاسو تا ملوی گی وست فز دا سور انعام نا بتاتا یو انعام ملوی گی اغا فسو جا باندی با یو شرط باندی کچری تاسو دا مسئلہ اومنلا اغا مسئلہ دا توحید دا کتاسو اومنلا نو عذاب جہنم اغا خو جہنم دے خو تاسو با دا دی مسئلی دا منلو پا برکت باندی دا اعراب نبا هم خلاص کی چی اعراب درمیان دے جنت او دا جہنم تاغین با هون تا تخلاص کی و جنت تا بم دننکی دی وجینا دا صورت و پسی راولو دویم را بدداده چی مخ کی سور انعام کی رد پا اشراکو باندی وشو دلائل اقلیه سرا و نقلیه سرا و لگ لگ اغا نقلیه را غدیو دلائل نقلیه دلتا دلائل اغا دیر بیانیگی دی وجینا ور پسی راولو دریم را بدداده مکی سورہ انعام کی پورا مسئلے اغا مکمل بیانی شوئے وستشجیع علی التبلیغ دعوت باندی زورن ورکے چی بہادر شدا مسئلہ بلتا ورسوا دی وجن ورپسی راولو سلورم نمبر مکی سورہ مائدہ او انعام کی رد کا شرک پہلے و اعتقادی باندی شئے و یو قبیح یو ناکار رسم پاتی و چی آغا تواب بالبیت عریانن و چی جی مشرکانو با دا بیت اللہ شریفنا فلغڑ باندی تواب کاو او پزان باندی بے کپڑی حرامی گننی دو رضی بسرو تواب کاو فلغڑ باندی او دا شپی با زنانو او اسو کفری الدی خو دیوی اغب اسو کسانو واغستلی چالب نوی اغب لغل تاویدل یو لاز بے مخی نیوره و بل بے رستا ولی ولدی جامو کی مون گنانگار را غلیو بیرت دا گنانا ڈک لار نشو نو دا آغا قبیح عمل دا غیر رد پدی صورت باندی کئی دی وجن ورپسی راوڑو پینزم نمبر رابط مخی پسور انعام کی دا مشرکینو دا ماکولاتو دا مشروباتو دا خوراکونو او دا سکلو دا غیر رد کرے و دلتا دا ملبوساتو رد کرے چو قل من حرم زینت اللہ اللتی فل دیکھے ہوئے تفسیر کو بل ربط سور انعام اول کی ذکر دا آدم علیہ السلام کرے و چو هو الذی خلقکم من طین تاسو دا خطینا پیدا ہے آدم علیہ السلام میں دا خطینا پیدا کرے ہو نو دلتا ذکر کرے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ لگ تفصیل کئی دلتا علت اجمال و دلتا تفصیل دی وجن ورپسی راولو یا اوم نمبر سورہ نام آخر کی ویلو وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ما تاسو پیدا کری ای دیو بل نروس سر اپنون کی پا دنیا کی جمالو دلتا تفصیل کئی اگورا نوح علیہ السلام تا اگورا داود علیہ السلام تا اگورا شعب علیہ السلام تا اگورا لوت علیہ السلام تا اگورا موسیٰ علیہ السلام تا اگورا حارون علیہ السلام تا اگورا فدق طریقہ بانینو دلتا تفصیل کئی پا دی ترتیب سر اچی خلائف الارض یکی بات دی گرے دیو بل نروس تر اصلی پیغمبران داغی تفصیل کئی دی و دینور پسی راو یا مکی صورت کی ویلی وانا حازا سراتی مستقیما دا زمالار نیغدا نبادی پسی روان شا دلتا ذکر کئی جگا نیغلار تشی دے عدوی مرد کی کتاب انزل الیکا دا کتاب دے چتا تنازل شوی دے دی و دینا ورپسی راو یا مکی سور انام 160 نمبر آیت کی ویلیو من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها ومن جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها نو دلتا تم نمبر آیت کی ویلیو والوزن یوم اذن الحق التی وای چا چې پنه کوي راتله وکړه دلته به بشمیره درجاتې نو دلته وای چې وزن به کېږي په هغه ورځ باندې اعمال به متشکل کړی شي او د هغې به وزن کېږي نو دې وجې نه ورپسې راوړو. یا مخکې سورت کې مشرکین څلور او د هغې اشراک هغه په څلور قسمه و په هغې باندې بیان وشو. دلته بیان د زلالت د گمراه کولو چې د دې قائد څوک دی د دې مشر څوک دی هغه بیانوي چې هغه شیطان دی د هغې د وجې نه دا خلک گمراهان کېږي هغه د خپل گمراهۍ اشاعت کوي. لاتینهم من بین ایدیهم مخکېنه وروسته نه ښایي بس د هر طرف نه به وایي زه راځما. یا مخکې سورې انعام کې د داعیانو خلاف مختلفې منصوبې جوړې کړی شوې دي سوچ او فکر یې کړی و په خپله یې نقصان بیا موندو خو حق پرستو ته یې څه نقصان ور ونه رساو. وما یمکرون الا بانفسهم دلته په دې صورت کې د هغې تاریخي شواهد بیانوي چې وګوره قوم هود ته وګوره قوم صالح ته وګوره قوم نوح ته وګوره قوم شعیب ته وګوره قوم لوط ته وګوره چې مکر یې کړی و خو خپله ورته سزا میلاو شوه نو دلته یې تفصیل کوي په هغې باندې. یا مخکې صورت کې د عیان حق بادري زړورتیا چې هغې آواز کړو چې یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل زه بیان کوونکی هم تاسو په خپل طبیعت باندې خیر دی عمل کوئ نو دلته هغه چې دغه څومره بهادر و هلته دایي اخره کې دا اعلان کړو نو دلته وایي چې شعیب علیه السلام ته وګوره نوح علیه السلام ته وګوره صالح علیه السلام ته وګوره د هغې بهادري ذکر کوي. یا مخکې صورت کې ویلي و اخر سر کې دو جملې ذکر کړې ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم دلته دواړه نمونې کوي چې سریع العقاب څنګه دی او غفور رحیم څنګه دی. لکه وګوره قوم نوح تبا کو هغه قوم صالح تبا کو قوم لوط تبا کو قوم شعیب تبا کو پاغې باندې څنګه عذاب راوستو او غفور رحیم ذات دی. لکه صالح علیہ السلام هود او نوح او شعیب د دې پیغمبرانو او چا چې د دې خبره منلې وه هغې له څنګه نجات ورکو دغه نمونې ذکر کړي دي دې وجې نه ورپسې راوړو. یا د دې عمره آیاتونه څومره آیاتونه چې په سورې انعام کې دي دا چې ختم کی نو دا دواړه جملې په دې سورت کې بیا دوباره هغه ذکر کی ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم مخکې بیا تفصیل ذکر کوي دعوه د دې سورتو. سوره اعراف په دې سورت کې درې دعوې ذکر کیږي اهم درې دعوې ذکر کیږي. نمبر 1 تسلی نبی علیه الصلاه والسلام ته او هر مبلغ ته دا تسلی ورکړي. دا په دویم نمبر آیت کې کتاب الانزل الیک فلا یکن فی صدرک دا کتاب نازل شوی دی تا ته نو ته به نه یې چې سینه به تنګېږي د دې د بیان کولو نه. په دې باندې واقعه ذکر کوي د موسی علیه السلام هغه درې دعوې دي او په هره دعوه باندې یوه یوه واقعه ذکر کوي په طریقې د لوف نشر غیر مرتب یعنی ترتیب سره نه دي چې اوله دعوه ذکر شي بیا پسې واقعه بیا دعوه بیا واقعه نه نه اوله دعوه ذکر شوي ده خو په هغې واقعه د ټولو نه وروسته ذکر کړی شوي ده. موسیٰ علیہ السلام واقعہ پا دے بانی ذکر کرے شر جو ورہ موسیٰ علیہ السلام قدم پا قدم تکلیف مندلے ہو آغا بانی سختی راغلی وی آغا سختی برداشت کری وی زڑے نو تنگ کرے نو تنگ زڑا متنگا وائی سب تین نمبر ایت کی سم باسنا من بعدہم موسیٰ الہ فرعون و ملئیہ فظلمو بیا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین موسیٰ علیہ السلام زړه نو تنگ کړی نو تم زړه م تنګوه هر قسم سختی برداشت کړي دي. دویمه دعوه اتباع د ما انزلا یعنی د الله حکم تابعداري وکا. دا دریم نمبر آیت کې ذکر کړي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء پدې معنی واقعیا د ټولو نه مخکې د شیطان او د آدم علیه السلام چې وګوره شیطان د الله حکم نه منلی دلیل او رسوا شوی و د جنت نه بهر شوه او 11 نمبر آیت کې دا واقعي ذکر کړي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا د دې زنا د دې واقعي ذکر کړي درې ما سره بیان د توحید او رد شرک 29 نمبر آیت کې قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين فدي من واقع نوح عليه السلام صالح عليه السلام شعيب عليه السلام لوط عليه السلام هود عليه السلام آيات نمبر 59 نشرو كي جل دي واقع نوح عليه السلام دا لقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم عبد الله اغويد يو الله توحيد منا يو الله عبادت وكا نوشان جغا دوی مواقع دا هود علیہ السلام آیت نمبر 65 کی وَإِلَىٰ عَدٍ آخَاهُمْ هُودَ دوی مواقع دا صالح علیہ السلام آیت نمبر 73 کی وَإِلَىٰ ثَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ او اغا بلا صلو رب واقع دا شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا 85 نمبر کی ٹوڑو دا یو آواز کرلے کی یا قوم عبد اللہ دریو اللہ عبادت وکئی دریم مسئلہ چی اغا بیان دا توحید دے او رد دا شرپ آغیبان دی سلور واقعات دی چی و دا نوح علیہ السلام اغا بلا چی نوح علیہ السلام یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر و ہر یو پیغمبر دا واس پرتا کرے دے چی دریو اللہ عبادت وکئی استاسو دا پارا بل حاجت روانیش تلے دا د دې سورت خلاصوا وان بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم فنون د الله باندې په دې سورې آراب سره الرحمن چې بهدا مهربان الرحیم او رحمه کوي دې بهدا مهربان دې او رحمه کوي دې الف لام میم صاد د حروف مقطعات دي الف لام میم صاد لفظه فمعنى ذي حروف وانه حروف مقطعات دي علماء کرام دې توجيهات کوي یو نا چور لفظه فمعنى ذي حروف وانه يم ليس با چرته غرضان ته نشي چې زپ قران کوي ګم کوي نو دې مختصر سلور ټکو معنا وکنه نا علم نيشت دي علم دا اللہ دیر زیاد دے تا بسر علمی دا اللہ پا مقابلے کی زان تا چتا غرر نشی ریا کار در نجوڑ نشی آقا بلا مانا کئی سوک دا مانا کئی چی علی فلام میم مقصد دا دیدا دے چی انا اللہ الناصر زیم دا دیم یا انا اللہ الصادق زری تنیما یا بلا مانا علماء کرام کئی چی علی فلام میم صاد دا دا نمونا دا سورتونو دی سو کوئی دا نمونا دا اللہ دی اسما دا اللہ دی ندی او سو کوئی چی دی کی اشارہ دا دی سورت دی مضمون تا دا لکا علیف دا ابجدو پا حساب باندی دا یو دا پار راجی او دا میم دا راجی دا دیر شو دا پارا او دا لام راضی دا سوالیخ تو دا پارا لام راضی دا دیر دا پارا و میم راضی دا سوالیخ تو دا پارا او دا سواد راضی دا ندب دا پارا دا طول چو ایک سوی کاس ساڑ ندی مجموعہ نو اشارہ دیتا دا چی یو سل یو شپیتا کالا چی ختم شی نبیر سلام دا تسلی ورکی نستا دا دین با پا دنیا کی خور شوئی ستا دین با دیر ترقی کرے زمتنگا و خیر دے دا سی خلق با اللہ پیدا کی جستا دا دین اشعاد با کئی مخا بچے گا چکل یو سل یو شپیتا کالا تیر تو با چایی دا حرون با حرون رشید با چا راغلی وا او باقا وقتی دا غسل تند چین ترسے دلے ہو ہندوستان ترسے دلے ہو پاکستان ترسے دلے ہو او روس ترسے دلے ہو آغا سلطنت دیر خورشے ہو او باغا وقت کی قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ہو چی آغا شاگرد دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو آغا قاضی جوڑشے ہو آغا قضاوت ہو آغا تدی حرم رشید باچا پاغا وقت کیوئے لکیو کتاب ہو لکا چی زبدا زکاة سنگ را جمع کومو بے سنگ تقسیمون بخل کو باندی نو هغه په ختم کې یو کتاب ولې کو چې کتاب الاموال وو دا کتاب نه ډېرې پیدې واغستلې دا کتاب دوه علماء دوه کسانو لیکلې یو ابو عبیده او یو دې امام ابو یوسف رحم الله دا کتاب ولې کو په دغه وخت کې د فقہ حنفی ډېر قرشی و کامل شو قرشی و د امام رازی کله و ری پاغی کی تعلیمان را جمشیو او آغی دا امام ابو حنیفه رحم الله تعالی فا فقه باندی رد کرده و آغی باندی رد کرده و هارون رشید باچا آغا آغا کلی تا لالو آغا کلی تا چی لالو نو آغا علیمان را جمع کرو آغی ته بیان وکو او یودس مسائل را جمع کرو جتا سمال ندی جواب را کری نوچه ورطا داغی جواب ورنکو وین ما تا با جواب را کوئی کو بغیر دا علماء کرام دا اقوالونا داغی پا مسلک مانای داری پا ما تا دا حدیثونا جواب را کوئی نیوم جواب ورنکو وین ما با تاسو تا پتا خوزنی وی خو پتا تو کی دا مشر بزرگ علیم دے سپینگیره دا دا پا وجه باندی تاسو رانا بچه چی نظر ابن شمیل رحمه اللہ دا غیب پا وجه باندی کنا تاسو تا ما پتا خودلیوی چی تاسو دا امام ابو حنیفه رحمه اللہ آغا فقه تا بدوی لیدی آغا نا منظور کوئی نو تسلی دیتا را چی یو سل یوش پی تکال بعد با ستا دا دین آغا چین تا برسیدلی خورشه با اندوستان تا برسیدلی روس تا برسیدلی جزاک اللہ. برمائی علیف لام میم صاد الافیلی بمانا دا دیکھ رو باندی اگر دا میم باندی شدر آگلے رہے دا لگ رانی سراکنس کبے دا سی علیف لام میم صاد پدی طریقہ باندی وایا سیدہ دیتا حروف مقتعات ہوئی کتاب دا عظیم الشان کتاب دے انزل الیکا چنا دل فیشو دیم تا تا اول نمبر دعوا فلا يكن في صدرك يا دار الاسلام ميم صادنا مراد دے اغه سمدیت د الله تعالی سواد بکرا غلے دے چې الله به حاجت دے نو کتاب دا کتاب انزل الیک نازل شوی دے تا تا فلا يكن في صدرك ندشی سنستا حرجن منہو دا تنستیا دا دی دا بیان نا چتر دی بیان کی سستیون کی چتر دی پوائنو کی دا دی پا بیان کی سستیون کی تنستیا ون کی دی تن زیر بی اووی رو پا دی قرآن سرا اغا خلق وی روام سو گناہگار دے آغا تا تخویفات بیان کا عذاب جہنم ورطا بیان کا دا اللہ دا عذابون نے ویروا وذکرا للمؤمنین او فندو نصیحت دے دا فرا دا مومنان و مومن راشا کا نصیحت واری قرآن زکا کاغا فن زکے علوم زکے عقل واری چی عقل دیما کی راشی عقل پا پیسو نقضی قرآن تا کی راشی عقل در کی راشی اتبعو اغدو مدعو تاب داری وکی ما انزل الیکم آچی نزل کشوی دی تاسو تا من ربکم نطرف درم ستاسو نام ما انزل آچی نزل کشوی دی اسی شیخ قرآن تفسیر مداری کوئی القرآن و سنة قرآن و سنة پاگی پس روان شا اغفل کام ولا تتبعوا من دونه اولياء تبدار مكوي سوى دلانا د شيطانانو يا دمانا ولا تتبعوا الا تتخذوا من سي من دونه دلانا سوى اولياء نور دوستان يا اولياء فمانا د شيطان باندي چمني سي ما سوى دلانا شيطانان تفسیر خازن لکی اے من شیاطین الانس والجن لکا دی سورت 27 نمبر آیات کی ذکر کئی چی شک دی ختم شی چی اولیاء سنگ دا شیطان پا مانا باندی رازی نروس تا ذکر کئی اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ دا دوستان دا کافرانو دی 30 نمبر آیات کی ہم ذکر کئی اِنَّهُمُ اتَّخَذُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ نُمَنِ سَيْدَ اللَّهَنَا سِوَا أَغَشِتَنَانْ فَدُسْتَيْ سَنَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ دیر لگ دی چغب فند ونسیت اقلی مخی ویلیو اغد دیر دی چغب گمراہی ویلتو سیع اکثر من فی الارض عدلتا ویچ لگ دی چغب نسیت او فن قبلی وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ تَخْوِفَاتِ ذِكَرْ كَيْهِ دِیر دَا غَكَلُنَا أَهْلَكْنَا مُنْغَ أَهْلَكِرِ وَغِلَرَا فَجَاءَهَا نُرَغِ بَاسُنَا زَمُنْغَ عَذَابُ بَيَاتًا دَشْفِ اَوْهُمْ قَائِلُونَ يَعُوذِهُ قِلُو لَكَ هُنْكِ قِلُو لَسَتَوَي دَ غَرْمِي خُوبْتَوَي لَكَ قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا تَقِيلُوا نو دا غرمی پا وقت کی دیو دو دا او دا پارا دا تفصیل دے معنا دا چی دیو دو پراتو قیلو لکا ان کیو دا غرمی پا وقت کی او پا معنا دا وو باندی یادا معنا وکا او هم قائلون او دیو ویونکی دا شرک پا دا وقت کی دا شرک خبری کولی او پا دیو باندی عذاب راغے لکا رستا پایت نمبر 97 کی ذکر کئی افا امین اہل القرآن ایاتیہم باسنا بیاتن وهم نائمون دیو تا عذاب راغے او دیو پا دی وقت او دپراتو او چکل سرے او دیو پا دی تیم کی عذاب راشی نو دا دیر انتہائی گران او مشکلی نو پا دیو باندی دا عذاب دشتی راغے یا دلتا ذکر کئی چی دو غرمی و دو قیلو لکون کیو او پا دیو باندی دا عذاب راغے و کم من قریت نو دیر دا اکلنا اہلکنا منغل اکلی ولی مسلح نمانلا فجا آن راغے باسونا زمگا عذاب بیاتا چی دیو دو او هم قائلون او دیو قیلو لکون کی بس بیا الف لام میم الف لام میم صاد الف ویلی پا معنی دا دی حروفو باندی تاوی دی معنی دا نویو شوی کتاب انزل ایلی کالا کتاب نظر ریشوی دیتا تا فلا یکن فی صدری کا ندرشی پسی نستا کی حر جمل و تمسیاد دینا لیتون زیر بیلی دید پارا چی تویلی پا دی قرآن سرا وذکران للمؤمنین او دا فند او نصیحت دے دا فرد مومنانو اتبیو ما انزلا تبیداری وقیع چینا جل فلیش رہ دے ایلیکم تاسو تامر ربکم نطرف درستا سنا ولا تتبیو تاسو تبیداری مکوئی من دونی ما سوا اولیاء دا شیطانانو قلیلن ما تذکرون دیر لیدی دی پندو نسیت اخلی وکم من قریت او دیر دا اکلنا اہلکنا محلک لغیل فجا آبا سنا نرانی دیو تزمگ عذاب بیاتا چی دیو دو بیاتا دشتی او هم قائلون او دیو قلو لکون کیو